Κύριοι πρόεδροι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, η πατρίδα μας χρειάζεται να κυβερνάτε από μια κυβέρνηση κουρελού. Μες τη χρονιά τη φετινή, μου φύγε το ξεροφέρο, μου θα τα χιόνια η σεισμή και... Κυβέρνηση κουρελού. Καπέλο. Κι όταν ρωτώ τι γίνεται σε τούτο το παλιάμπελο, μου απαντούν τι γίνεται της Ελλάδας το καγγέλο. Πάρτε λοιπόν το κινητό στα χέρια σας και... Δηλαδή, αν πληκτρολογήσετε, αστεράκι. Κάγκελο. Κάγκελο. Κάγκελο. Της Ελλάδας το κάγκελο. Κάγκελο. Της Ελλάδας το κάγκελο. Της Ελλάδας το κάγκελο. Κάγκελο. Της Ελλάδας το κάγκελο, ναι. Την ψήφο εμπιστοσύνης δεν τη δίνουν οι κυβερνήσεις στον εαυτό τους. Κάγκελο. Την ψήφο εμπιστοσύνης τη δίνει ο λαός. Αστεράκι. Και τη δίνει ανοιχτά και καθαρά μέσα από την εκλογική διαδικασία. Αστεράκι. Από τη λαϊκή ετοιμιγορία. Κάγκελο. Ιδού η κάλπη, ιδού και το πείδημα. Ιδού και το κάγκελο θα μπορούσε να είναι. Όχι το κάγκελο του αυτιά, το κάγκελο της Ελλάδας. Και όχι της Αλληνής, της Ελλάδας. Έχει αντικατασταθεί επαξίωση μία λέξη που δεν μπορούμε να την πούμε δημοσίως. Τη λέμε δηλαδή, αλλά δεν μπορούμε εδώ να την πούμε γιατί είναι τα εσουρού. Αλλά την Ελλάδα μπορούμε να την πούμε ακόμη ως λέξη. Οπότε υπάρχει το κάγκελο, υπάρχει η Ελλάδα. Τα μπλέκουμε όλα αυτά μαζί και καταλαβαίνουμε όλοι τι ακριβώς θέλουμε να πούμε. Βρίσκεται σε εξέλιξη στην Βουλή συζήτηση για την ψήφο, παροχής ψήφου, εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Πολιτικές εξελίξεις, βουλευτές φεύγουν, βουλευτές έρχονται. Όλη αυτή η σαπίλα που παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες, εδώ και μήνες, αλλά τις τελευταίες μέρες έχει ενταθεί όλο αυτό, γιατί είναι η κρίσιμη στιγμή και πρέπει όλοι να λάβουν θέσεις με πρώτη στο ενδιαφέρον το καλό του τόπου. Γιατί πάντα κάτι τέτοια λένε, αλλά όλοι γνωρίζουμε για ποιο καλό γίνονται όλα αυτά. Ο Βασίλης Λεβέντης ακολουθεί, παίρνει την σειρά στις Ελλάδα στο κάγκελο. Γιατί αποστατούν, γιατί το 2015 όταν έγιναν οι εκλογές Σεπτεμβρίου είχαν έρθει στην Ένωση Κεντρών η Σάρα και η Μάρα για να υποφεληθούν. Το θα υποφεληθούν, να υποφεληθούν να γιατί δηλαδή να πάνε σε ένα μεγαλύτερο κόμμα με μεγαλύτερες πιθανότητες να εκλεγούν ή υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή στα κόμματά τους, ας πούμε, προσέχτε κάτι, στη Λάρισα το Πασόκ έβγαζε ένα και είχαν έρθει δύο, η Αλεξανδρίδου και ο Αδαμόπουλος ο υπουργός, για να μπουν στην Ένωση Κεντρών και δεύτερο στο Πασόκ δεν έβγαινε. Στην Πάτρα το ίδιο. Στην, καταλαβαίνετε τι εννοώ, ο Φώτης ο Ιγνατίου, εγνωσμένης αξίας δημοσιογράφος, είχε έρθει να μπει. Μου είχε πει: εγώ είμαι μεν νεοδημοκράτης, αλλά με προδώσανε και θα έρθω εντύμως. Και εμείς φοβηθήκα, εμείς φοβηθήκαμε και δεν βάλαμε από άλλα κόμματα, μην τυχόν μας φύγουν, και εμπιστευθήκαμε τον καθημερινό πολίτη. Θέλαμε να απλώσει λίγο η ομπρέλα της Ένωσης Κεντρών και εκεί επήλθε η προδοσία. Η Σάρα και η Μάρα. Η Σάρα και η Μάρα. Ο Βασίλης Λεβέντης περιγράφει το πολιτικό σκηνικό της χώρας για ένα κόμμα, το δικό του κόμμα, μάλλον είναι ακόμα, υπάρχει, όταν ήταν στα πάνω του και όταν οι άλλοι έβλεπαν ότι εκεί υπάρχει ψωμί και πώς τον προσέγγισαν και τι του είπανε και τώρα έχουν φύγει όλοι αυτοί. Αυτό έχει συμβεί με κανένα 2-3 κόμματα ακόμα τέτοιου τύπου και δείχνει, καθρεφτίζει απόλυτα την πολιτική ζωή του τόπου, πώς λειτουργούν οι υποψήφοι βουλευτές, οι βουλευτές μετέπειτα και κυρίως πώς λειτουργεί και ο λαός που επιλέγει όλους αυτούς, γιατί όλα αυτά προέρχονται από μια επιλογή. Ευτυχώς δεν είπε τίποτα για την κυρία Μεγαλοοικονόμου. Αλλά η προδοσία επήλθε όχι γιατί αυτοί ήταν προδιατεθειμένοι να προδώσουν, γιατί τους πλευρίζουν στα κυλικεία της Βουλής και αρχίζουν να μην πω τι αρχίζουν. Τι, όχι, να τα πείτε, μα ξέρετε. Τι να πω τι αρχίζουν, κύριε. Η Μεγαλοοικονόμου έφυγε από μένα και λέει, γιατί δεν την έκανα αντιπρόεδρο της Βουλής και έκανα τον γιο μου. Στο ΣΥΡΙΖΑ την έκανα αντιπρόεδρο. Τι την έκαναν. Δεν καταλαβαίνετε τώρα. Αν απομονώσουμε τη φράση «έφυγε η Μεγαλοοικονόμου και μου είπε δεν έκανε σε μένα αντιπρόεδρο και έκανε στο γιο σου», γιατί αυτό θα έχει υποθήσει τους καυγάδες, γιατί είναι βαθύτατα πολιτικό το θέμα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε πολιτικά, με πολιτικούς όρους, πάντα το συμφέρον της πατρίδας, πάνω απ' όλα, γιατί ήθελε να γίνει Μεγαλοοικονόμου αντιπρόεδρος της Βουλής, γιατί έτσι θα υπηρετούσε από καλύτερο μετερίζει την πατρίδα. Και έτσι λοιπόν αυτή η φράση νομίζω περιγράφει ακριβώς όλα αυτά που γίνονται και αυτές τις μέρες και τα τελευταία χρόνια. να πούμε στον κόσμο. Εδώ το ζήτημα είναι ότι ακόμη σας λέγω και ο Τσίπρας μου είπε ότι αυτό είναι κλοπή έδρας. Θα το πω και στη Βουλή αυτό. Είναι κλοπή έδρας. Και μου λέει, άρε Λεβέντη, σε έβαλε ο λαός μετά 40 χρόνια προσπάθεια. Και τώρα αυτός το 151 το βασίζει σε τέτοια περίπτωση. Δεν το ανέχομαι αυτό από τον ένα πρωθυπουργό που παριστάνει τον ηθικό. Κάγκελο. Κάγκελο. Η πατρίδα μας χρειάζεται να κυβερνάτε από μια κυβέρνηση κουρελού. Αυτό το λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν εννοεί κατά ανάγκη τη σημερινή κυβέρνηση. Μάλλον είμαι σίγουρος ότι εννοεί και τη σημερινή. Αν το ρωτούσαμε θα έλεγε ότι είναι κουρελού. Αλλά νομίζω εκφράζει το σύνολο των χρόνων που έχουν προηγηθεί, που ζούμε και που θα ακολουθήσουν. Γιατί η πατρίδα έχει μια τέτοια κυβέρνηση ανάγκη, μια κυβέρνηση κουρελού. Όλες οι κυβερνήσεις τελευταίες είναι κυβερνήσεις κουρελού, με την έννοια ότι άλλοι αποφασίζουν και αυτές είναι στρωμένες κάτω ως κυβερνήσεις για να πατάνε τα πόδια, τα παπούτσια, να τα σκουπίζουν αυτοί που πραγματικά δίνουν τις εντολές σε αυτόν τον τόπο. Εντός τόπου και εκτός τόπου και όχι χλωερού. Σε άλλο κόμμα πολύ μεγάλο, το οποίο κυβέρνησε, το κόμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο Πάνος Καμένος χθες έδωσε συνέντευξη και είχε να πει πολύ καλά λόγια για την κυρία Κουντούρα. Η κυρία Κουντούρα επιλέγει να παραμείνει υπουργός για λίγους μήνες, προκειμένου να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης σε αυτή την κυβέρνηση και να παραδώσει τον όρο Μακεδονία. Είναι το άνοιγμα της αριστεράς στην κυρία Κουντούρα. Τώρα η κυρία Κουντούρα είναι η κόρη του στρατηγού Κουντούρα, του ιδρυτή της Βυζαντινής Εθνικής Οργάνωσης, θυγατρικής οργάνωσης, της βασιλικής οργάνωσης. Εάν λοιπόν αυτή η αριστερά είναι που επιμηκύνεται μετά της κυρίας Κουντούρα, να το αποδεχθώ ιδεολογικά. Αλλά αν κεντροαριστερά είναι η κυρία Κουντούρα, που ο πατέρας έγραψε τον ύμνο, φίλος μου στρατηγός, τον ήξερα, για την 21η Απριλίου του Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, τότε τους καλωσορίζω στη νέα αριστερά. 21η Απριλίου, είναι ευλογής ο Θεός, αναστήνει. Αυτό το τραγούδι έχει γράψει ο μπαμπάς της Κουντούρα, στρατηγός, έγραφαν και τραγούδια τότε, το πίστευαν πάρα πολύ και εδώ το ακούσαμε την καταγγελία του Πάνου Καμένου ότι δεν κάνει για την αριστερά αυτή που ο πατέρας της, άσχετο τι δουλειά μπορεί να έχει ο πατέρας με την κόρη, τέλος πάντων για τον Καμένο είναι πολύ ισχυρό όλο αυτό, αλλά είναι ισχυρό όταν η Κουντούρα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, όταν είναι μέσα στο κόμμα του δεν τον ενοχλεί που ο πατέρας της Κουντούρα έχει γράψει τραγούδι, ύμνο. Με τίτλο 21η Απριλίου για την 21η Απριλίου, όλα μια χαρά. Τα θεωρεί ταιριαστά και κεντροδεξιό κόμμα ο Πάνος Καμένος, σύμφωνα με δήλωση του ιδίου και του Αλέξη Τσίπρα, που είχε πει ότι είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα. Περνάμε στην αριστερά. Ακριβώς απέναντι, όπως είναι η κεντροδεξιά, είναι η κέντροαριστερά. Σε αυτή την αριστερά, κέντροαριστερά που θέλει να γίνει τώρα, είναι ο Γιώργος Κατρούγκαλος, αν και κομμουνιστής από τα 15, όπως έχει ο ίδιος δηλώσει. Ο Γιώργος Κατρούγκαλος, λοιπόν, είναι τόσο κομμουνιστής που μπορεί να, μελετημένος, διαβασμένος, μπορεί να διαγνώσει τα καλά στους ηγέτες. Έχετε αξιολογήσει πόσο θα σας στοιχήσει? Διάβαζα σήμερα στην Die Welt το μεταφρασμένο ρεπορτάζ της Die Welt για τη συμφωνία των Πρεσπών. Κατέληγε όμως ότι το πιθανότερο είναι πως ο Αλέξης Τσίπρας θα χάσει την πρωθυπουργία ακριβώς λόγω του πολιτικού κόστους που έχει δημιουργήσει η συμφωνία των Πρεσπών. Και ρωτώ, το έχετε αξιολογήσει αυτό? Όχι, απλώς το έχουμε αξιολογήσει. Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι εγώ δεν έχω γνωρίσει πολιτικό με μεγαλύτερο πολιτικό ένσχυτο από τον Αλέξη Τσίπρα. Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι εγώ δεν έχω γνωρίσει πολιτικό με μεγαλύτερο πολιτικό ένσχυτο από τον Αλέξη Τσίπρα. Ήξερε λοιπόν, εξαιτίας αυτού του παράγοντα που σας είπα προηγουμένως, της τραυματισμένης εθνικής περηφάνειας πολλών Ελλήνων, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, ότι μπορεί πολιτικά από πλευράς ψήφων στις επόμενες εκλογές αυτό πράγματι να μας τύχιζε. Από την άλλη πλευρά όμως ήταν το εθνικό συμφέρον. Ακριβώς για αυτό το λόγο λοιπόν ο Πρωθυπουργός είναι αυτό που λένε οι Ευρωπαίοι statesmen, ηγέτες και όχι λαϊκιστής. Βλέποντας τον Τσίπρα, αυτό λες, είναι ένας statesman, όπως λέει και ο Κατρούγκαλος, δεν είναι λαϊκιστής, είναι ένας ηγέτης πραγματικά, μπορεί να δει πίσω από τα γεγονότα, να δει μπροστά από τα χρόνια του, είναι ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει, είναι ηγέτης εκατονταετίας όπως είχε πει η Φωτίου και σοφός ηγέτης όπως είχε πει ο Φλαμπουράρης. Κύριε Αυτιά, ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια. Ο Τσίπρας είναι λεβεντόπεδο. Πρέπει να ξέρετε όμως, και το θέλω να το δηλώσω, ότι ο Αλέξης έχει γίνει τόσο, έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, έχει τέτοιες τρομακτικές ικανότητες που όλοι πια τον συμβουλευόμαστε. Δεν μας συμβουλεύετε. Όλοι συμβουλευόμαστε τον Αλέξη. Αυτό είναι και η απάντηση γιατί έχει γίνει έτσι η Ελλάδα και γιατί εξελίσσονται έτσι τα πράγματα. Γιατί όλοι συμβουλεύονται τον Αλέξη, κωμωδία μέσα στο Μαξίμου. Ο σοφός του Μαξίμου είναι ο Αλέξη Τσίπρας. Βλέπεις και τους υπόλοιπους, βλέπεις και τον Τσίπρα και παίρνεις δρόμο να φύγεις προς όποια κατεύθυνση είναι πιο ανοιχτός ο δρόμος. Ο Πάνος Καμένος χθες στη συνέντευξη, για άλλη μια φορά, την Τέταρτη μέσα σε αυτό το διήμερο, επειδή μιλάει πολύ, μίλησε για την φίλη σύμμαχο χώρα την Αμερική. Ξέρετε ότι η θέση μας ήταν πάντα να έρθουν κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες σαν ανεξάρτητοι Έλληνες. Και το καταφέραμε, το καράβι το γυρίσαμε. Δεν τα άρεσε αυτό στους αριστερούς, κάποιους αριστερούς από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η Ελλάδα είναι ο κύριος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτείων στην περιοχή. Τα βρήκαμε το Ισραήλ. Κάποιοι τότε πηγαίνανε βόλτα με τα καράβια της Παλαιστίνης για να κάνουν ντου στο Ισραήλ. Ντου στο Ισραήλ. Αυτά είναι επιτεύγματα σύμφωνα με τον Πάνο Καμένο, σύμφωνα με την αριστερή πτέρυγα του αριστερού κόμματος ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά δεν είναι και τόσο επιτεύγματα, αλλά όμως αυτά τελικά έγιναν. Αυτά που ο Πάνος Καμένος καμαρώνει τώρα και που τα είχε και στην αρχή στο πρόγραμμά του, αυτά έγιναν ενώ είχαν τα αντίθετα οι ΣΥΡΙΖΕΙ, αλλά δεν έγιναν. Έγιναν αυτά που τελικά ήθελε ο Πάνος Καμένος. Επιτεύγματα της πρώτης φοράς αριστερά. Ο Παπαχριστόπουλος και αυτό στην τρίτη φορά αριστερά πια θα ενταχθεί, από ό,τι φαίνεται. Ο οποίος έλεγε παλιά ότι θα παραδώσει την έδρα, αλλά τώρα δεν την παραδίδει την έδρα γιατί έχει βρει ένα άλλο ιδεολόγημα και πίσω από αυτό κρατιέται για να μην παραδώσει την έδρα. Ο Παπαχριστόπουλος λοιπόν μας λέει για τη ζωή του. Ήμουν διευθυντής στον Ευαγγελισμό και η φορολογική μου δήλωση μπορεί να γίνει φεϊβολάν. Ένα πλήθινο σπίτι στο χωριό και ένα διαμέρισμα στην Κυψέλη, 50 τετραγωνικά παρακαταθικό και δάνειο, αν ήθελα να βγάλω χρήματα από το ιδιωτικό ιατρείο. Αυτή τη λάσπη, αυτή την κακία δεν με αγγίζει εμένα. Ξέρουν ότι ήμουν καραμουρτζούνι στο χωριό μου, κάθε Σαββατοκύριακο γινόταν διαδήλωση. Τώρα σηκώ τη ζόμπερ, θες και πώς να κάνεις πίσω. Να θα σου γράψω, θες, δεν θες και θα σου τραγουδήσω. Πώς έπεσα στο μουσικό, εγώ τέτοιο ταλέντο. Ήμουνα καραμουρτζούνι στο χωριό μου, κάθε Σαββατοκύριακο γινόταν διαδήλωση. Τι ήταν ο καραμουρτζούνι στο χωριό του και κάθε Σαββατοκύριακο είχαν διαδήλωση. Ποιο χωριό είναι αυτό και κάναν διαδηλώσει συνέχεια. Μπορεί να θέλει κάποιο να πάει να πιει καφέ στο καφενείο και λόγω τη διαδήλωση δεν μπορούσε να πάει να πιει τον καφέ. Αυτά διώχνουν τον τουρισμό και ενοχλούν τα μέσα ενημέρωση. Οι διαδηλώσει στο χωριό του Παπαχριστόπουλου που ήταν καραμουρτζούνι κάθε Σαββατοκύριακο. Χθες είχαμε και συνέντευξη, δεν τα προλαβαίνουμε όλα, αδύνατον. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Δελτίο. Εκεί λοιπόν έκανε τις διακηρύξεις του για τον Ένφια. Και η μεσαία τάξη τον έχει πληρώσει Έλληνες, άσχημα. Δεν είπα ποτέ στους Έλληνες πολίτες ότι θα καταργήσω τον Ένφια και ότι ο Ένφια είναι ένας φόρος παράλογος ο οποίος καταργείται. Έχω πει στους συμπολίτες μας οι οποίοι μας ακούνε ότι ο Ένφια θα μειωθεί κατά 30% οριζόντια για όλους εντός μιας δεκαετίας. Εντός μιας δεκαετίας. Εντός μιας δεκαετίας. 10 χρόνια από τη μέρα που θα αναλάβει ο Κυριάκος θα μειωθεί ο Ένφια. Κυλούσε η συνέντευξη και κανένα 8 λεπτό μετά γίνεται το εξής. Ένας φίλος εδώ μου γράφει στο Twitter, ο πρόεδρος λέει, είπε πριν ότι το 30% στον Ένφια θα γίνει σε 10 χρόνια. Σε 2 χρόνια. Α, σε 2 χρόνια. Δύο χρόνια. Σε 2 χρόνια, όχι σε 10. Ναι. Δεν μπορώ να προγραμματίζω τόσο μακριά. Πάλι καλά. Άρα θα γίνει σε 2 χρόνια από τη μέρα που θα εκλεγεί. Το πιστεύουμε αυτό γιατί όλες οι προεκλογικές διακηρύξεις υλοποιούνται σε αυτόν τον τόπο με πολύ μεγάλη ευκολία και κυρίως με συνέπεια και αυτοεκτίμηση όλων αυτών που τις λένε και κυρίως αυτοεκτίμηση αυτών που τις ψηφίζουν. Εκτός αν έχει ένα δίκιο εδώ, δεν ήταν ένα λάθος, ότι εννοεί σε 10 χρόνια θα έρθει η μείωση. Σε 10 χρόνια θα έχουν περάσει άλλες 5-6 κυβερνήσεις. Αυτά τα γνωστά που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο. Η συνέπεια είναι ένα συστατικό της πολιτικής ζωής του τόπου τα τελευταία κυρίως χρόνια. Εμείς εδώ οπότε τη βρούμε, την κυνηγάμε μανιωδώς. Ο Τέρενς Κουίκ λοιπόν τώρα θα στηρίξει, αν παραιτηθεί ο Παπαχριστόπουλος και μπει ο Τέρενς Κουίκ, ή χωρίς να είναι βουλευτής, στηρίζει έτσι κι αλλιώς αυτή την κυβέρνηση αφού έχει φύγει από τους ΑΝΕΛ, η οποία κυβέρνηση φέρνει τη συμφωνία για τη Βόρεια Μακεδονία. Άρα και ο Τέρενς Κουίκ στηρίζει αυτή την ονομασία. Θα υπογράψει όλα αυτά τα οποία αφορούν σωστή οικονομία και πάνω απ' όλα σωστή διαχείριση των εθνικών μας θεμάτων. Για μας τα Σκόπια είναι βαντάσκα. Δεν είναι η Μακεδονία της Βόρειας, δεν ξέρω τι. Βγείτε λοιπόν και πείτε ευθέως, κύριε Τραγάκη, ότι εγώ ως βουλευτής δεν θα ψηφίσω την εκχώρηση στο όνομα της Μακεδονίας. Όχι, να βγείτε να το πείτε. Για μας τα Σκόπια είναι βαντάσκα. Δεν είναι η Μακεδονία της Βόρειας, δεν ξέρω τι. Είναι δύο παλιές δηλώσεις. Η μία είναι δήλωση, εδώ την ακούσαμε. Θέλανε τη χώρα αυτή βαρντάσκα. Δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι θα την έκανε Βόρεια Μακεδονία. Το είπε. Και το άλλο είναι, το αλλοχητικό είναι μια συζήτηση τηλεοπτική με τον Γιάννη Τραγάκη, που τον στρίμωχνε για να πει ότι δεν θα δεχθούν το όνομα Μακεδονία. Ο ίδιος τώρα το έχει δεχτεί και ο Τραγάκης δεν το δέχεται. Αυτά τα ωραία της πολιτικής ζωής του τόπου. Κάτι αντίστοιχο μας έρχεται από την κυρία Κουντούρα. Εάν και εφόσον έρθει αυτή η συμφωνία στη Βουλή, οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα τη στηρίξουμε. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα τη στηρίξουμε. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Εάν και εφόσον έρθει αυτή η συμφωνία στη Βουλή, οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα τη στηρίξουμε. Τόσο απλά είναι τα πράγματα, το έλεγε η κυρία Κουντούρα, δεν θα στηρίξουμε αυτή τη συμφωνία οι ανεξάρτητοι Έλληνες για τους γνωστούς λόγους, γιατί δεν τολμούσε να σκεφτεί ή να πει ότι θα υπήρχε ποτέ πιθανότητα η ίδια από δεξιά οικογένεια με στρατηγό μπαμπά που έχει γράψει και τον ύμνο της Χούντας να ψηφίσει το όνομα Βόρεια Μακεδονία. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα συμβεί και αυτό, θα στηρίξει δηλαδή την κυβέρνηση, στηρίζει την κυβέρνηση που θα φέρει όλο αυτό. Θα δούμε τι ακριβώς θα κάνει στις πρέσπες, αλλά μάλλον τη θεωρούν δεδομένη ηθική συνέπεια εντιμότητα. Το τρίπτυχο της μεγάλης επιτυχίας. Εδώ η Ελληνοφρένη έχει φύγει Έχει κατέβει από το βήμα της Βουλής ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει ανέβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα live τώρα από την Βουλή. Κάντε ησυχία. Γιατί ενοχλείστε από μια ιστορική αλήθεια. Γιατί ενοχλείστε από μια ιστορική αλήθεια. Κύριε φίλη, παρακαλώ. Και κύριε φίλη, παρακαλώ. Ηρεμήστε, κύριε φίλη. Έχετε αποκτήσει παρακαλώ το ίδιο χρώμα με το πουλόβερ σας. Κάντε ησυχία. Κάντε ησυχία. Μην κοκκινίζετε τόσο πολύ. Υποτίθεται θέλαμε να ακούσουμε απόσπασμα του Κυριάκου, αλλά έχουμε πέσει έναν ωραίο καυγά, να τον ακούσουμε στη συνέχεια του. Κύριε Κοντζιά, κύριε φίλη, παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ. Εσείς κύριε Κοντζιά, γιατί φωνάζετε. Σας έδωξαν από την κυβέρνηση και γράψατε τον κύριο Καμένο. Γιατί εκνευρίζεστε τόσο πολύ. Παρακαλώ. Δεν έχουμε καταλάβει τι τους είπε και έχουν συγχυστεί οι Σιριζέοι. Μήπως τους αποκάλεσε αριστερούς και έχουν ανέβει λίγο τα αίματα. Να ακούσουμε τη συνέχεια. Όλα αυτά κύριε Τσίπρα είναι ψηλά γράμματα. Να το ξέρετε όμως κύριε Τσίπρα, όσους απελπισμένους κι αν μαζέψετε, τους πολίτες αυτή τη φορά ούτε θα τους κοροϊδέψετε ούτε θα τους εξαγοράσετε. Ο λογαριασμός θα είναι βαρύς και θα το πληρώσετε και θα το πληρώσετε. Τι κάνουμε τώρα, παρακαλώ. Παρακαλώ, τι γίνεται. Κύριε Κουρουπλή, τα λέτε εσείς αυτά. Εσείς κύριε Κουρουπλή τα λέτε αυτά. Κύριε Κουρουπλή, τώρα μιλάει το νέο. Κύριε Κουρουπλή. Κύριε Κουρουπλή. Τώρα μιλάει το νέο. Παρακαλώ πολύ. Τώρα μιλάει το νέο. Να το χαίρεστε το νέο σας κύριε Τσίπρα. Κύριε να Κουρουπλή. Να το χαίρεστε το νέο σας. Κύριε Κουρουπλή, σας παρακαλώ, είστε παλιός κοινοβουλευτικός με αναγκάστη να σας ανακαλέσω στην τάξη. Έλεος. Παρακαλώ. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στη Βουλή. Σε καλό κομμάτι πέσαμε. Υπάρχει η ένταση, λογικό είναι. Πρέπει να φανεί και αυτή. Τα βασικά σημεία, τι ακριβώς υπόθηκε και από τον Πρωθυπουργό και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο μαγκαζίνο που σε 32 λεπτά θα ξεκινήσει. Εμείς εδώ είμαστε Ελληνοφρένοι, όπως κάθε μέρα, 211-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Επειδή αύριο θα έχουμε μια ειδική εκπομπή, έτσι την έχουμε σχεδιάσει. Αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο και να πείτε ποια Ελλάδα θέλετε. Αν αυτή η Ελλάδα δεν μας αρέσει έτσι όπως τη βλέπουμε και έτσι όπως καθρεφτίζεται στις πολιτικές διαδικασίες αυτές τις μέρες, στο πολιτικό σκηνικό, και αν το πολιτικό σκηνικό είναι καθρέφτης αυτού του τόπου, προφανώς δεν αξίζει σε κανέναν. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρχει, τόσο σάπιο και τόσο διεφθαρμένο και τόσο με τέτοια κατάπτωση και φθορά, τέτοια μελαγχολία που προκαλεί. Πάρτε λοιπόν τηλέφωνο, γιατί μόνο έτσι θα παίξει αύριο ο λαός, αλλιώς δεν θα χωρέσει, τα ηχητικά θα τον πετάξουν έξω. Πάρτε και πείτε ποια Ελλάδα θέλετε ή ποια Ελλάδα δεν θέλετε. Αλλά κυρίως ποια Ελλάδα θέλετε, τι είναι αυτό που σας αρέσει από αυτή την Ελλάδα, ποια στιγμή της Ελλάδας, ποιοι άνθρωποι της Ελλάδας, ποιες καταστάσεις της Ελλάδας, φωνές, ηχητικά ή οτιδήποτε. Κάπως έτσι θα είναι αύριο, οπότε πάρτε στο 211-208-200, σας περιμένει με χαρά. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, την ηλεκτρονική διεύθυνση, studio@papakirialfm.gr, το Ελληνοφρένια στο YouTube, το official, το επίσημο site ελληνοφρένια.gr. Ο Γιώργος Νταβαρίνος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Και για να κλείσουμε την πρώτη ενότητα να πάμε στις διαφημίσεις, έχουμε αφήσει έναν καμένο, ο οποίος κάνει πολλά πράγματα και από ό,τι φαίνεται θα κάνει. Εγώ αυτή την κυβέρνηση τη γέννησα μαζί με τον Τσίπρα. Σφίγγομαι, μάνα, σφίγγομαι! Πώς! Σαν να κάνεις κακάκια, Χρήστο. Εγώ αυτή την κυβέρνηση τη γέννησα μαζί με τον Τσίπρα. Παναγιά μου, ένα μωρό, να το χορτάσω δεν μπορώ. Τη γέννησα μαζί με τον Τσίπρα. Αχ, και να τα νάχα εγώ, 40 μάτια να το δω. Εγώ την κράτησα την κυβέρνηση αυτή. Να χαρώ, να χαρώ, να χαρώ. Εγώ την κράτησα την κυβέρνηση αυτή. Και κράτησα ένα Υπουργείο Άμυνας, το οποίο αν θέλετε ήταν και ιδιαίτερα ευαίσθητο Υπουργείο. Λέγανε τότε θα καταργηθούν οι παρελάσεις. Οι παρελάσεις διπλασιάστηκαν. Μπράβο! Λέγανε ότι θα αποκαθιλαθούν οι εικόνες. Μπράβο! Οι εικόνες παραμείνανε ψηλά και τους βάλαμε και στο εθνόσημο. Να χαρώ, να χαρώ, να χαρώ. Είμαστε αριστεροί. Είμαστε αριστεροί. Ξέρετε, δεν θέλω να το πενευθώ, αλλά θαρώ πως είμαστε μαλακές. Είμαστε αδίστακτοι. Εάν και εφόσον έρθει αυτή η συμφωνία στη Βουλή, οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα τη στηρίξουμε. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα τη στηρίξουμε. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Η Έλληνα Κουντουρά από τον τουρισμό και από τους Ανέλ. Τώρα πια στο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑΙΑ και αυτή. Ενώ ξεκίνησε από άλλα μετερίζια, αλλά βλέπει φως και μπήκε. Και αυτή προστίθεται στους 151. Είναι πολύ τιμητικό να σε βουλευτής και να είσαι ένας αριθμός. Και να σε ψάχνει ο Τσίπρας. Αυτόν τον αριθμό, αυτό το νούμερο, να το ψάχνει ο Τσίπρας. Έξι θέλει, θα τα βρει από ό,τι φαίνεται. Θα χρειαστούν άλλοι έξι, ίσως και παραπάνω, μετά την επόμενη εβδομάδα, τη μεθεπόμενη, για τα εισπρέσπες. Είναι ό,τι καλύτερο. Να είσαι άνθρωπος, πολιτικός, να έχεις μπει, να σε έχουν ψηφίσει πολίτες και εσύ να γίνεσαι νούμερο με την θέλησή σου. Και μάλιστα να είσαι και το 151 για το Δανέλη. Είναι πάρα πολύ ωραίο να είσαι το 151, αυτός ο κομβικός αριθμός που περνάει στην ιστορία έτσι κι αλλιώς. Ο Κυριάκος έχει νοικοκυρέψει τα οικονομικά της Νέας Δημοκρατίας και τι προσφέρουν οι νεοδημοκράτες. Έκανα και κάτι άλλο όμως. Απευθύνθηκα στον απλό νεοδημοκράτη και τους είπα: ελάτε να στηρίξετε το κόμμα μας με μια ετήσια συνδρομή για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα σε μια δύσκολη συγκυρία. Και οι νεοδημοκράτες, κύριε Χατζηνικολάου, ανταποκρίθηκαν σε αυτή την προσπάθεια. Και έχουμε σήμερα 155.000 νεοδημοκράτες, οι οποίοι δίνουν ένα εσπρέσο το μήνα για να στηρίξουν οικονομικά το κόμμα μας. τον καφέ ολόκληρο. Τον χύνουνε για να πάει γούρι ή να πάρουν λεφτά. Δεν εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι θέματα όλα αυτά. Λαός μέρος Α. Καλημέρα. Να κάνω μια πρόστιχη ερώτηση. Πρόστιχη. Ναι, ναι. Γιατί οι Αμερικάνοι και οι Γερμανοί, πρόσεξε τι λέω, Αμερικάνοι και οι Γερμανοί έχουν τόση κολοκαψίδα να κλείσει το θέμα της πρώην Σλαβομακεδονίας με το όνομα Βόρεια Μακεδονία. Τι ακριβώς συμβαίνει? Για το ΝΑΤΟ, τι ακριβώς συμβαίνει? Για να μπει στο ΝΑΤΟ. Χεστήκαν αυτοί για το όνομα. Να τελειώνει το θέμα να μπουν στο ΝΑΤΟ. Να γίνουν περισσότεροι σύμμαχοι βασικά. Γι' αυτό είναι ενωτική η κολοπιλάλα τους. Άρα η κολοκαψίδα τους είναι ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να κάνει κουμάντο. Ένα δεύτερο θέμα, σε παρακαλέσω πάρα πολύ. Εάν υπήρχε ένα θίασος, τι θα βάζεις μέσα? Εγώ θα βάζα Γεωργιάδη, Τράγκα, Καμένο και καμιά 5-6 άλλη. Θα μπορούσες να κάνεις ένα τέτοιο θίασο και να συνεργαστείς μαζί τους? Όχι. Δεν θα διάλεγα και αυτό σε θίασο. Το πολύ να τους είχες να σου μπαζοβγάζουν τα σκηνικά. Αλλά και αυτό όχι με εμπιστοσύνη. Να σου πω, αυτό το σκηνικό, ποιο νομίζω ότι το σκηνοθέτησε με την παρέτηση αυτού του Σιγκαμέντου? Δεν πάει το μυαλό μου. Η Μέρκελ, η Μέρκελ, γιατί. Α, τρόμαξα, νόμιζα θα λες κανέναν άλλον. Η Μαντάλ Μέρκελ και το είπε στον Αλεξάκη και είδανε ότι τα κουκιά του βγαίνουνε, γι' αυτό φτιάξανε αυτή τη μούφα παρέτηση. Για μαλάκες μας νομίζουν, ρε Αποστολή. Τελείως για μαλάκες. Έλα, γεια. Έχω πάρει σωστά για την πρόσκληση από το ραδιόφωνο? Ναι, αγάπη μου, ωραίο μεσή. Πώς λέγεσαι? Ελένη, Κουλαξίζη. Ελένη. Ναι. Το άλλο? Κουλαξίζη. Κουλαξίδη. Ζήτα στο τέλος. Κουλαξίζη. Ναι. Είναι αυτό που λέμε κουλαξίζει εσύ και η ζωή σου. Αυτό. Αυτό ακριβώς. Δεν κουλαξίζει κανείς ουρανός και όλη γη. Αυτό. Αυτό, αυτό, αυτό. Ωραία, πες μου λίγο το τηλέφωνό σου, μην γίνει καμιά στραβή. 693. Ναι. 68. Ωραία, και καλά, εγώ το θέλω για τις προσκλήσεις, όχι για να σε πάρω για ραντεβού, τέλος πάντων. Έλα, γεια. Ευχαριστώ, γεια. Ναι, Απόστολε, έχω να σας πάρω από την Πεντέλη. Οχο, ποια Πεντέλη, από τον Ταού? Από το Sky, σας έπαιρνα κάποτε τακτικά, αλλά τώρα είμαι άρρωστη. Αφού έχεις ξαναπάρει, Μαρία, από το Sky. Και εκείνο που βλέπω είναι ότι η Χρυσή Αυγή δίνει και παίρνει. Αυτό είναι το χάλι αυτής της χώρας. Ο κύριος παίρνει, οι ζωές. Τι να πω, τώρα ό,τι και να πω, αφήστε με, τι, σας, μου κάνετε και γελάω. Γέλα, και γέλα όχι, κυρία μου, είναι... γέλα καλή μου. Γέλα κυρία μου, γέλα μαζί μου, γέλα κυρία μου, γέλα καλή μου. Σας το λέω αυτό γιατί μπαινοβγαίνουν στους Αγίους Αναργύρους με ένα νεφρό. Αμάν. Να πω τώρα κι άλλα. Αυτά είναι τα δυσάρεστα. Ευτυχώς που είναι ορισμένοι γιατροί που είναι γιατροί πνευματικά. Έλα ρε φιλαράκι. Έλα καλέ. Τι έγινε? Πού είσαι εσύ? Εσύ με επισήτη να πούμε. Μία με δύο έχω τη μικρή και δεν μπορώ να σε πάρω τηλέφωνο. Μην άκουγε τα μπινελίκια και βρίζω. Ξέρω κρατάω χαρακτήρα. Πώς σου λέγει άλλη? Δεν πιστεύω να λες για το πουλί σου όταν λες η μικρή. Ρε φιλαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν σε αειδιάζει, ρε φίλε, να πω. Πόσο κορμίδα μπορεί να είσαι για να είσαι πολιτικό, ρε φίλε? Πόσο χαμηλά, πόσο. Αφενός πολύ, αφετέρου είναι πολλά τα λεφτά, ρε. Ρε, είναι πολλά τα λεφτά, ρε, ναι, αλλά πόσο μαλακές πρέπει να είμαστε εμείς οι ψηφοφόροι. Εκεί μια ζωή, η Πασόκ είναι Νέα Δημοκρατία, ρε, 40 χρόνια, 45, πόσο έχει περάσει, ρε. Ισχύει όμως το είναι πολλά τα λεφτά. Ισχύει το είναι πολλά τα λεφτά, γιατί όσο πιο πολλά τα λεφτά είναι που σου παίρνουν, τόσο πιο εξαρτημένος είσαι, οπότε βλέπεις μεσίες μπροστά σου. Οπότε ένας μεσίας καλός πάντα θα υπάρχει. Όχι, όχι, μαζέψου, μίλας, έτσι είναι το παιδί. Όχι, το έχω βάλει για ύπνο τώρα. Α, εντάξει. Με τη γιαγιά. Τι για ύπνο τώρα, για ύπνο, δεν κοιμάται το βράδυ. Αυτή τη μαλακία κάνετε. Ξάντλησε το στο παιχνίδι. 9 η ώρα θα έχει κοιμηθεί, θα έχει κάνει και μπάνιο. Όλη μέρα ρε μαλακία. Παίζω να πούμε. Εσύ σου λέω είναι άσε, έχω ξανανιώσει. Καλά, δεν έκανε διαφορετικό από σένα και πριν έπαιζε όλη μέρα και πριν γεννηθεί αυτό. Απλά έπαιζε με κάτι άλλο όλη μέρα. Απλά το παιδί δεν γίνεται λάστιχο. Επίσης το παιδί δεν κουφαίνει ή δεν τυφλώνει. Κύριοι Πρόεδροι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, η πατρίδα μας χρειάζεται να κυβερνάτε από μια κυβέρνηση κουρελού. Κύριοι Πρόεδροι, που λέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παραμένει στο βήμα της Βουλής, με ηρεμία διεξάγει τη συζήτηση, δεν υπάρχει ένταση αυτή τη στιγμή, χωρίς να ξέρει κανείς τι θα γίνει το επόμενο λεπτό. Παπα Χριστόπουλος, Παπα Χριστόπουλος από τα παλιά. Υπάρχει περίπτωση να αυτονομηθεί βουλευτής? Η έδρα αυτή είναι δανεική. 100.000 θα έπαιρνα εγώ, δεν έμπαινα στη Βουλή. Έμπαινα γιατί είμαι στο κόμμα του Καμένου. Αν είσαι μάγκας και θες να κάνεις κριτική, παραδίδεις την έδρα, φεύγεις και έχει αξιοπιστεί η κριτική σου. Αυτά τα έλεγε παλιά, last year που λέμε, γιατί χτες είπε τα εξής. Και όταν μου λένε γιατί δεν παραδίνεις την έδρα νωρίτερα, λέω με συγχωρείτε πάνω από την κομματική πειθαρχία. Είναι μια εθνική επιλογή και είναι εθνική επιλογή, κύριε Παναγιωτόπουλε, η κάθαρση, η διαφθορά, η διαπλοκή. Ότι δεν θα μπορούσε να γίνει κάθαρση της διαφθοράς και της διαπλοκής, αυτό εννοεί, με τον Χωρίστο Παπαχριστόπουλο. Πρέπει ντε και καλά να είναι και ο Παπαχριστόπουλος και γι' αυτό δεν μπορεί να παραδώσει την έδρα του, γιατί πρέπει να βοηθήσει στην καθαριότητα. Ως γιατρός ξέρει περισσότερα πράγματα. Άλλωστε ήταν και 30 μέτρα από το Λαλιώτη στο Πολυτεχνείο, όπως έχει πει και το έχει πει 4-5 φορές τις τελευταίες μέρες, γιατί αυτό και μόνο προσδίδει ηθικό ανάστημα, όταν κάποτε ήσουν 30 μέτρα από το Λαλιώτη στο Πολυτεχνείο. Όλα αυτά. Και χρησιμοποιεί τώρα τελευταία και συνέχεια αυτό με τις απειλές ο κύριος Παπαχριστόπουλος και δίνει, περιγράφει την εικόνα ότι ο ίδιος τον παίρνουν τηλέφωνο κάποιοι και του λένε θα πας να βρεις το κεφάλι σου κομμένο, εννοείται. Συνήθως όποιος έχει κομμένο κεφάλι δεν ψάχνει να το βρει, δεν του λείπει, δεν καταλαβαίνει ότι του λείπει. Όλοι οι υπόλοιποι ψάχνουμε να το βρούμε, αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Χτες όλο αυτό το αφήγημα με το κομμένο κεφάλι το ανανέωσε κάπως. Σας λέω ένα πράγμα, γιατί ακούω λάσπες για μένα ανεμομαζόματα. Σας απειλούν κιόλας, κύριε. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ακούστε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Υπάρχουν απειλές. Ακούστε, όταν βρέθηκα στο Ιράκ με την Ειρήνη την Αναστασοπούλου, την καλή συνάδελφο του Σκάι, κινδύνεψε η ζωή μου. Δεν τράβαγα το Γιάννη τον Κανελάκη. Έξω από το Παλαιστάιν μου πέσανε οι σφαίρες στην Πενταράκη και τους άλλους. Όταν με τον Πολάκη πήγαινα στην εμπόλεμη ζώνη της Ιουγκοσλαβίας, μας βομβάρδιζε ο μισός πλανήτης με την Κατερίνα τη Μάτσα. Και άλλα που θα μπορούσα να σας πω. Το πιο ήπιο που παίρνω μήνυμα κάθε μέρα είναι το κεφάλι του Σαουσέσκου που το γυρίζανε στο Βουκουρέστι τρεις βραδιές. Δηλαδή έχει το δικό του το κεφάλι του Τσαουσέσκου. Μοιάζουν λίγο στο τσουλούφι, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Αυτά τα λέει ο ίδιος, καταγγελίες βουλευτών με όλο αυτό το θέμα που έχει προκύψει, με τις απειλές από πολίτες, αγανακτισμένους και μη αγανακτισμένους, κανείς δεν ξέρει. Έχει συλληφθεί νομίζω και ένας που τον έψαχνε η αστυνομία, τον βρήκε. Όλα αυτά φαίνονται κομικά μες στην τραγικότητά τους ή φαίνονται τραγικά μες στην κομικότητά τους. Διαλέγετε και παίρνετε. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Πάμε στην Αράχοβα ένα Σαββατοκύριακο και είναι κλειστό το χιονοδρομικό. Εάν είναι δυνατόν, τι κάνει το κράτος? Είναι κλειστός ο δρόμος και όχι μόνο αυτό. Έπρεπε να φτάσουμε μέχρι πάνω για να μας ενημερώσει εκεί η αστυνομία ότι είναι κλειστός ο δρόμος. Να κάνουμε αναστροφή και να περιμένουμε και μετά όλη την ουρά. Α, δεν πάμε καλά. Και δεν έχει ξεσηκωθεί ακόμα ο κόσμος. Δεν τα ξέρουν γιατί τα πνίγουν αυτά τα κανάλια. Να θες να κάνεις snowboard και να βλέπεις το χιόνι να λιώνει στην ουρά, στην κίνηση. Εγώ του χρόνου γιατί να μην πάω Μπάνσκο με τη ΔΑΠ. Να πας στο Μπάνσκο, αδερφές μου, στο Μπάνσκο, τελεία. Γεια. Έλα μωρέ καπιτάλα. Έλα καλέ. Την συνάντησες την Άγγελα? Δεν την είδα δημοσχάρο, όχι. Γιατί ρε? Δεν με ήθελε, δεν με δέχτηκε. Τόσο κόσμος βγήκε εκεί πέρα και εσύ να με δεν πήγες? Δεν τρέπεσε λίγο? Η αλήθεια είναι ότι ήμουνα στην Κηφισία σκολλημένος αρκετή ώρα για χάρη της, για να τη δω. Όπως πολλοί κόσμος. Τη μνημονεύσαμε όλοι, όλοι. Αλλά δεν κατάφερα τελικά. Για σένα το έκανα, δεν τρέπεσε λίγο ρε? Ναι, ντρέπομαι. Μέσα σε όλα αυτά δεν ξέρεις τι ψηφίσανε, δεν ξέρω αν το είπες κιόλας ή αν το είδες. Το στέλε ή ξέρεις τι αποφάσισε? Α, ναι. Τις Κυριακές λέει όλα ανοιχτά ρε. Και άργησε γιατί καθόταν ο κόσμος σπίτι του, δεν δούλευε ή δεν είχε λόγο να βγει για να ψωνίσει και σκεφτότανε. Λοιπόν, έπρεπε να αφαιρεθεί και η Κυριακή, να μην έχεις ούτε μια μέρα να σκέφτεσαι κάτι ή να χαλαρώνεις. Το θέμα, φίλε, είναι άλλο. Το θέμα είναι να ανοίξουν τα μαγαζιά, να ανοίξουν, να μην ανοίξουν μόνο τα μαγαζιά, να ανοίξουν και τα δικαστήρια, να ανοίξουν και οι δημόσιες υπηρεσίες, να ανοίξουν και οι τράπεζες, όλα. Μπορούμε? Α, δεν συμβαίνει αυτό ή όχι? Οι τράπεζες τα βόλευε, επειδή μην βάζεις ιδέες, δεν αποκλείεται. Λες, Μα γιατί σου λέει τώρα θα γίνει μαλακία και θα πάει όλος να ψωνίσει, θα ξεμείνει. Μπορεί να θέλει να κάνει μια κατάθεση, να τραβήξει κάτι, μια ανάληψη, μια κασαδούρα. Τι να θέλει να κάνει κατάθεση? Πέταξε και ένα αστείο στο ενδιάμεσο, ναι, το πιάσε. Μπράβο. Έλα, γεια. Αποστολή. Έλα, μωρή. Καλή χρονιά, να είναι όλα αναστημένα. Ο λαός να διορθώσει την ψήφο του, να οργανώσει την πάλη του. Έχω και ποιες μπόνους να πω. Για πες. Σεξ να κάνετε, μανάρι μου. Σεξ, γιατί να κάνουμε σεξ? Δεν έχει σεξ, όχι. Τι σεξ? Όχι πια σεξ, μόνο φίλοι. Μόνο φίλοι εννοώ Νίκο φίλοι. Όχι πια σεξ, μόνο Νίκο φίλοι. Δεν πονάει και μπορεί να σας αρέσει, γιατί ως γνωστός είναι, γνωστόν είναι γλυκό και αν το δοκιμάσει. Άστο, είναι γλυκό και το ποτό της αμαρτίας είναι γλυκό. Τι πάει να πει? Να το πιούμε λίγο. Να πιείτε, ξανά ρωτή να πιείτε. Άστο, διάλο. Πείτε να φάτε στο διάλογο χρονιάρα μέρα. Γιατί είναι χρονιάρα μέρα σήμερα. Δεν είναι σήμερα, τελειώσαν οι γιορτές. Τελειώσαν. Τώρα περιμένουμε το Αγίο Αθανασίου, άσε. Ο Αγίος Αθανάσιος ποιος ήτανε. Τίποτα, ενώ από τις μεγάλες γιορτές. Έχεις κανένα Αθανάση, παιδί μου, γιατί το λες μεγάλη γιορτή. Είναι η γιορτή του μπαμπά μου, του άντρα μου, του γιού μου. Έχω Αθανάση. Ποιος θα. Ναι, ο παπά Κωνσταντίνο γιορτάζει. Έλα, τα υπόλοιπα τη μαγικέ που λέει ο Θήμιος αύριο. Ναι, ναι. Άντε ρε Αποστολή, πού είσαι να πούμε, εγώ από πέρσι έχουμε να τα πούμε. Σιγά μου ρε πως κάνεις έτσι. Τέρμα μνημόνια, τέρμα όλα, εκτός και ο Μητσοτάκης, ο οποίος βγήκε και με Ζιβάγκο. Δεν ξέρω αν τον είδε που βγήκε με Ζιβάγκο. Τον είδα. Η μεγάλη έκπληξη ήταν, δεν ήταν το Ζιβάγκο τώρα που κλείνει το μάτι και στους Πασόκους παλιούς, οκ. Okay. Ήταν η μεγάλη έκπληξη ότι έτυχε το φλουρί στο κομμάτι του Sky. Κοίτα να δεις, ναι, τυχαία είναι όλα. Όλα τυχαία. Τα πάντα εν σοφία επίθεσαν σε αυτή την πίτα. Εμένα αυτό όμως που με χαροποίησε ιδιαίτερα ήταν που είδα τη Σπυράκη στο ρόλο που πραγματικά έχει ταλέντο. Να κάνει την κυρία που κόβει την πίτα. Μέχρι εκεί είναι. Είναι η κυρία που είναι εκεί για να κόψει την πίτα. Μόλις κροπάρισε το μαλλί από το κομμωτήριο και ήρθε εκεί με ζεστό το ρεφλέ να κόψει την πίτα. Με τα μανίκια έτσι. Καλημέρα, ρε φίλε. Γεια σου. Μια έχασα να πάρει και σου είχα πει όσοι ασχολούνται με το Σκοπιανό, λένε παπαρολογίες. Η τράπουλα είναι σημαδεμένη. Αχά, για πες, για μιλά μου. Ναι, να σου πω, να σου μιλήσω. Για πες. Ο Θεοδωράκης είναι ο υπαρθμόν ένα άνθρωπο ο οποίο θα πάρει υπουργικό θόκο αν γίνει κανένα και βγει ο Μητσοτάκης. Μπα, όχι, ο Θεοδωράκης το έχει φτιάξει έτσι ώστε και ο Τσίπρας να βγει ένα επικρατεία θα το πάρει. Σημαδεμένη τράπουλα. Οπότε, πώ ασχολούνται είτε λέγονται Μακεδόνες είτε λέγονται Σκοπιανοί. Το αποτέλεσμα είναι ένα. Οπότε, άρα για όσοι ασχολούνται με το Σκοπιανό, λένε παπαρολογίες. Α, έτσι θα κατέληγε. Καλά το είχα καταλάβει εγώ την εμπεριστατωμένη άποψη τώρα. Βεβαίως, να είστε καλά. Εάν και εφόσον έρθει αυτή η συμφωνία στη Βουλή, οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα τη στηρίξουμε. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα τη στηρίξουμε. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Οι ανεξάρτητοι, οι εξαρτημένοι με ήττα θα τη στηρίξει από ό,τι φαίνεται. Πάμε τώρα στο παιδί του λαού. Εγώ δεν είμαι καινούριος στην πολιτική, 25 χρόνια έχω. Έχω εκλεγεί 13 φορές από τον ελληνικό λαό και μόνο. Ούτε ο μπαμπάς μου ήταν πολιτικός, ούτε η θεία μου, ούτε η αδερφή μου, ούτε ο γαμπρός μου, ούτε ο αδελφός της κόρης. Να πάμε στην αδελφότητα και στην γλώσσα. Ούτε ο αδελφός της κόρης μου, το τελευταίο γιατί μπλέξανε τα ηχητικά, έκανε με ο αδελφός της κόρης του, είναι ο γιος του. Είναι ο γιος του, ο οποίος χειρίζεται το Twitter του Πάνου Καμένου και είχε ανεβάσει και εκείνη τη γραβάτα. Δεν ξέρω αν το είπε συνειδητά ή αν του ξέφυγε, αν τα μπέρδεψε εκεί με τα σόγια. Συμβαίνει αυτό όταν κάποιος μιλάει με τα σόγια να τα μπερδεύει. Αλλά είναι ωραία η φράση. Ο αδερφός της κόρης μου, αποστασιοποίησε ελαφρά. Όταν το παλιόπαιδο έχει κάνει και τόσες ατασταλίες στο Twitter, γιατί θυμόμαστε όλοι τότε τι είχε γίνει με εκείνη την περίφημη γραβάτα με τα πολύ ωραία σχέδιάκια. Ο Πάνος Καμένος δεν είπε μόνο αυτό. Μίλησε και στη συνέντευξη που έδωσε χθες βράδυ στη Μάρα Ζαχαρέα στο Σταρ. Μίλησε και για τις σχέσεις με τον Τσίπρα. Υπάρχει σχέση σας με τον κύριο Τσίπρα που παίζει πάρα πολύ από χθες και σας μιλούν όλοι για σχέδια ζύγιο. Εγώ από διαζύγιο τώρα και για χωρισμούς και τέτοια θα σας τα εξηγήσω όσο θέλετε και θα σας τα πω και το κουτσομπολιά του διαζυγίου. Παραδίδω τη γυναίκα μου βόλτα στον κύριο Τσίπρα προκειμένου να βρούμε μία λύση να συνυπάρχουμε. Μοντάζ ήταν αυτό, μοντάζ ήταν, μην ταραχτείτε. Επειδή βάζουμε εδώ μισές αλήθειες, μισά μοντάζ και μπλέκεται λίγο το πραγματικό γεγονός με το ιδεατό ή με το φανταστικό. Αλλά αυτό που θα ακούσετε τώρα δεν είναι μοντάζ. Εγώ τον Τσίπρα και τον αγαπώ. Τον αγαπώ. Τον αγαπώ. Εγώ τον Τσίπρα και τον αγαπώ. Τον αγαπώ. Και τον συμπαθώ και θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικός ηγέτης για την πατρίδα μας. Μαζί βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Αυτό είναι το δράμα. Και τα παραπονά που έχω να του πω. Είναι ένας άνθρωπος που εμένα ψέματα δεν μου έχει πει. Ούτε με έχει κοροϊδέψει ποτέ. Βρέθηκε ο πρώτος Έλληνας που δεν έχει κοροϊδευτεί από τον Αλέξη Τσίπρα. Που δεν αισθάνεται ο Έλληνας ότι του έχει πει ψέματα. Είναι ο Πάνος Καμένος. Ο μόνος στα 11 εκατομμύρια. Να βάλουμε και τα αγέννητα που ακολουθούν. Και τα αγέννητα και όσα βρίσκονται στα μαιευτήρια αυτή τη στιγμή. Να λοιπόν ο μόνος πρώτος Έλληνας που δεν έχει. Εκτιμά πολύ τον Τσίπρα. Εδώ υπάρχουν πολλοί Έλληνες τέτοιοι. Αλλά που δεν νιώθει ότι τον έχει κοροϊδέψει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο οποίος, ο πρώτος και μόνος Έλληνας, σήμερα απολύθηκε. Με προστάτη την υπέρμαχο στρατηγό και τους προστάτες Αγίους των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να νικήσουν. Λίγες μέρες μείνανε μάτια μου γλυκά. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεχόμαστε τη θέση του απλού στρατιώτη μας, τη θέση του αρχιστρατηγού. Οι σκόπιες τελειώσανε, τα δάκρυα στεγνώσανε. Ο Πάνος Καμένος είναι Έλληνας και αυτή τη στιγμή με σε επιστράτευσε. Την άλλη Κυριακή παίρνω το χαρτί. Και αυτή τη στιγμή με σε επιστράτευσε. Απολύομαι, απολύομαι, απολύομαι μωρό μου και τρελαίνομαι. Τέλος. Απολύομαι, απολύομαι. Τέλος. Απολύομαι μωρό μου και τρελαίνομαι. Σαλπάρω ήρεμος για τον άλλο κόσμο. Ο Πάνος Καμένος. Ο Πάνος Καμένος, η Ζιγζάκ, παλιό συγκρότημα, το θυμόμαστε όλοι. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία από την πολιτική ζωή του τόπου. Κοινωνική δεν μας απασχολεί και τόσο. Το ένα είναι καθρέφτης του άλλου, αλλά τα πρωτεία αυτές τις μέρες, και είναι πολύ λογικό, τα έχει η πολιτική ζωή με όσα γίνονται στη Βουλή. Έχει ξεκινήσει ψήφος εμπιστοσύνης της Βουλής για να λάβει η κυβέρνηση. Κάτι το οποίο το κατήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας στο παρελθόν, όταν το έκανε ο Σαμαράς, και πολύ σωστά το κατήγγειλε και τότε έλεγε «Ιδού η κάλπη, ιδού και το πείδημα». Πολύ σωστό και αυτό, γιατί ο λαός πρέπει να βγάζει κυβερνήσεις και να στηρίζει κυβερνήσεις και όχι με αποστάτες, με γυρολόγους και με παρτάλια από το ένα κόμμα στο άλλο. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού. Μαγκαζίνο σε λίγο με όλα τα νέα. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Γεια σου, όμορφε. Γεια χαρά και Κάστορα. Τι κάνεις? Τι θες, μωρή, λέγε. Νομίζω είπα τα αστιάκια ότι έχω όρεξη. Λέγε. Έλα, εντάξει, να μην γίνουμε υπάνθρωποι. Τι να γίνουμε? Να γίνουμε απάνθρωποι, συγγνώμη. Εγώ θέλω να γίνουμε Καμένος Τσίπρας. Οι δυο μας. Ναι, ναι. Χωρισμός του κόλου δηλαδή. Αυτός ο Τσίπρας έχει ένα θέμα με τους χωρισμούς, έτσι. Δηλαδή, το χωρισμό κράτους-εκκλησίας και το χωρισμό ακροδεξιάς-αριστεράς, που ευτυχώς έφυγε και έμεινε αριστερή η κυβέρνηση, πρέπει να το δει λίγο. Έχει θέμα με τους χωρισμούς. Είναι από αυτούς μαλάκες, μετά γυρνάνε πάλι πίσω. Λοιπόν, για άλλη μια φορά, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στην πρωινή εκπομπή σήμερα, ναι, χαρακτήρισαν εισβολή και ντου την απέτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών να προβληθούν από τη δημόσια τηλεόραση τα αιτήματά τους. Την εισβολή, ε! Την εισβολή που έκαναν μέσα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ οι αναπληρωτές. Η εισβολή στην ΕΡΤ έκαναν τα ΜΑΤ. Και οι αλληλέγγυοι, μεταξύ αυτών και εκπαιδευτικοί, ήταν αυτοί που τους υπερασπίστηκαν. Αχ, διαβάζεις πολύ Twitter και σε χαλάει. Όχι. Ναι, είναι η απάντηση. Η απάντηση είναι ναι, διαβάζεις πολύ Twitter και σε χαλάει. Λοιπόν, το Σάββατο Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Το Σάββατο Θεσσαλονίκη στο Μήλος Κλαμπ. Τζολιά εν δε τσόλια μπαντ, καθαρή εξόδιος. Το λέω με την ευκαιρία. Κανόνισε να έρθει στο νου σου. Λέγε τώρα τι θες. Σε απάντησή του σε mail τηλεθεατή ότι εμείς δεν αγωνιστήκαμε για μια τέτοια ΕΡΤ, απάντησαν με οχετό του τύπου ότι οι αλληλέγγυοι αγωνίστηκαν για τη δημοκρατία και όχι για όσους απολύθηκαν. Λες και αυτά τα δύο είναι ξεχωριστά πράγματα. Απλά το θέμα είναι ότι κάποιοι αγωνιζόντουσαν για τη θεσούλα του και στην ΕΡΤ και για να συνεχίσει ο ίδιος ξεπεσμός της ΕΡΤ. Και είπαν επίσης ότι το 151 στην ψήφο εμπιστοσύνης είναι καλύτερο από το 153 επειδή είναι μπετόν αρμέ. Έχεις να ακούσει από την ΕΡΤ πολλές μακίες. Δηλαδή συναγωνίζεται τη χειρότερη ΕΡΤ που λέγαμε ότι είναι επί Σαμαρά. Ναι, απλώς ήμουν το πρωί στο σπίτι γιατί απεργώ. Απήργησα και την Παρασκευή και σήμερα. Γιατί θέλω να μπορώ να κοιτάζω τους συναδέλφους μου στα μάτια χωρίς να ντρέπομαι. Και δεύτερον, γιατί μετά τους αναπληρωτές έρχεται και η δική μας σειρά. Ναι. Γάμο το. Έλα, Μαρία, τι έγινε, μου λείψες, πού είσαι? Εκεί που μιλήσαμε ωραία και δημοκρατικά, έπεσε η γραμμή, ρε Αποστόλη. Και δεν πρόλαβα να σε. Όχι, μωρέ, το. Σιριζέα, και. Τι έγινε? Γάμο το, δηλαδή. Κοίτα να δει. Σιριζέα, και ήθελες δημοκρατικά. Έλα, εντύπωση μου κάνει. Τι σημαίνει? Ναι, είσαι εκτός γραμμής. Είσαι εκτός γραμμής. Σιριζέα και δημοκρατία δεν πάει. Έχω ακούσει πολύ ώρα καλαμού και εγώ και έχω γίνει πολύ δημοκρατική. Μπράβο, αγάπη μου, Λίκα. Λέγε τι θες τώρα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι, Αποστόλη μου. Θα μ' αγαπάς και το 19. Α, δεν ξέρω, θα δούμε. Γιατί από τι θα εξαρτηθεί? Από τις ορέξεις μου. Είμαι καλό κορίτσι, ρε. Τρώω με το φαγητό, έλα. Όχι, κορίτσι. Κορίτσι πριν από 30 χρόνια. Έλα. Κοίταξε να σου πω. Είμαστε όλες κοριτσάκια από την μάνα σου μέχρι και την κόρη σου. Εντάξει, άντε τώρα, μην το κοφούμε. Έλεγε. Έκανε δηλαδή ο Καμένος 40 μέρες νηστεία και πήγε και κοινώνησε. Γιατί θα κάνουμε 40 μέρες για να κοινωνήσουμε. Εγώ ξέρω ότι το προηγούμενο βράδυ θα μην φας, μπορείς να κοινωνήσεις. Το κανονικό έτσι είναι. Άσε το κανονικό τώρα. Άμα είναι έτσι, θα πηγαίνουμε ποτέ στην εκκλησία και τις μισές μέρες του χρόνου θα πεινάμε. 40 μέρες νηστεία και μετά πας και κοινωνάς. Λοιπόν, πήγε ο χοντρός και φάει ένα αρνί προηγουμένως. Πάντως ρε παιδί μου, άμα δεν έχεις φάει 40 μέρες, το όπιο του λαού που είναι η θρησκεία δεν σε πειράζει μετά στο στομάχι. Γιατί μια χαρά είσαι. Πώς είσαι μια χαρά. Έχεις φάει αυτό το όπιο μετά, το σνιφάρεις, δεν ξέρω τι δίνουνε. Ποιο όπιο βρε καραγκιόζι, μαυροδάφινε, γλυκό κρασί, καραγκιόζι. Ναι, ναι, καλά. Πες το γατό πάρτο έξω ότι εδώ και 30 χρόνια την πρώην Σοβιετική Ένωση την κυβερνάνε καπιταλιστές. Και εδώ την κυβερνάει η Μέρκελ. Εντάξει, ενημέρωσε το γιατί. Είμαστε οκ όμως με τη Μέρκελ που κυβερνάει. Όχι, οκ, δεν είμαστε. Δεν είμαστε οκ, πώς δεν είμαστε οκ. Όχι. Έλα που δεν είμαστε οκ τώρα. Ούτε λίγο. Οκ, δεν. Έλα λίγο. Όχι. Οκ, δεν είμαστε γιατί υπάρχουν αρκετοί στην Ελλάδα και ορισμένοι που έχουν και κόμματα που παίρνουν επιδοτήσεις, παίρνουν τα μισθουδάκια τους, δεν πληρώνουν νερό, δεν πληρώνουν ΔΕΗ. Και είναι αρκετοί αυτοί που είναι και μέσα στη Βουλή. Να κάνουμε κόμμα, ρε παιδί μου, να κάνουμε κόμμα. Να έχουμε ένα 3% για πολλά χρόνια. Μετά να κάνουμε τα γραφές από κόμμα. Που είχε την εξουσία πολλά χρόνια, να εκτοξευτούμε στο 30, να γίνουμε κυβέρνηση, να ησυχάσουμε. Ας το διάλογο, να βολέψουμε τους δικούς μας, τα συντρόφια μας, τις παρέες μας, τις καθαρίστριές μας, όλους, να τους βάλουμε σε όποια θέση τα ξαδέρφια. Πώς σου φαίνεται αυτή η οψιόν? Κοκομπλόκα ο Σιριζέος, αντίο.